E ca o iubire de-o vară, de-o seară, trăit într-o scară și coasă de bloc. Fără vise fabricate ieftin, știm să fim legați deloc. Nu e foc fără țigare, nici sticle fără pahare. Logo doi burtoși ne reprezintă stilizați. Are mercur din termometre când băieții dau din cap. Că avem femeile pe bar, pentru orice lăbar, că se suc la bar. Imoral e să stai pe bară când mă tați a zis clar să bei gin, să nu bei apă minerală. Femeia spune, plină de spume, dă burta jos. N-am învățat cum se fac bani, așa că-i trag la Xerox. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Torpilat, n-am aflat pe unde mi-umblă capul. Unde mă aflu, cine poate să spună? Că am plecat matol de unde beam acum o lună. Sunt supărat că mi-au fumat părinții planta de cannabis, dar nu știau că uit cu verde de Paris. Iar la Paris ajung în următorul vis, eram comis. Oh, la radio, bagabonții de carieră, am lansat o supradoză de hip-hop în atmosferă. Nu știu cum să zic în rime fine. Cele mai bune glume sunt glumele proaste făcute bine. Nu e 100% legal. O să cântăm mereu pentru golanii care fac scandal. Vreau o rablă de mașină ca să-i rup kilometrajul și o petardă bună rău să-și dea jos ambalajul. Rămân un anonim, acordeonul la maxim. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Doar ideile ne fac să fim alcoolizați din vin. Citim doar etichete, iubim viața fără rețete, fără regrete. Nu există zile perfecte, calitățile noi le numim defecte. E felul nostru de a fi și ține loc de întrebări. Ce ai face tu peste două zile dacă mâine mori? Vreau să știu că n-am trăit degeaba o secundă de greșelile mele. Alții să răspundă, n-am un răspuns, mi-am spus, duc o viață de câine de lux. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile. Îmi plac berile, nu verile, nu strâng averile. Pe noi nu ne conduc femeile.